เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย บนยอดเขาสูงภูเพชรสกลนครถ้าท่านอยากทราบเรื่องราวนี้ชัดเจนท่านเอาเทปสิงโคตบูรณ์สองม้วนไปเปิดท่านจะได้ข้อมูลที่ละเอียดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้ามาตรงนี้เหยียบรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นปาสองฝากฝั่งโค้งหลังจากนั้นเสร็จขึ้นมาที่พระธาตุภูเพชรพระมหากัสสปะตามมาท่านได้กล่าวเอาไว้ในตำนานอุรังคณิธานว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพุทธเจ้าทั้งหลายในพระตกับนี้กุกุสันทะโกนาคามนะถึงกัสสปะและเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชมตรงนี้และเมื่อดับขันธ์ปรินิพพานแล้วจะต้องเอากระดูกหัวอกของเรามาไว้ที่ภูกัมพาตรงนี้เพราะอะไรและท่านก็บอกว่าดูก่อนกัสสปะบริเวณสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้นั้นเป็นดินแดนของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิอ่อนน้อมถ่อมตนว่าง่ายๆว่าบ่เป็นคนขี้หุ่นสามานสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้นั้นจะเป็นดินแดนกลุ่มชนผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาทิฏฐิจะมารักษาพุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการถึง 5,000 ปีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็เลยมาเลือกตรงนี้หลังจากนั้นท่านปรินิพพานแล้ว8ปีพระธาตุพนมเกิดขึ้นแต่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเราเรียนกันนั่นเราได้เขียนในจารึกเรื่องนี้เทิดทูนกันไว้สักแค่ไหนทั้งหมดนี้บริเวณสองฝากฝั่งน้ำจึงมีชื่อจากคำว่าชาวามาเป็นพนมเมื่อย้ายจากนครหลวงพระบางมาที่นี่จากพนมเมื่อพุทธเจ้ามาเหยียบรอยพระบาทเมื่อเอาอุรังคธาตุมาบรรจุไว้มีชื่อหมายว่าสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองเจริญโคตมะแปลว่าชื่อเป็นชื่อของพระสมณะโคดมคือพุทธเจ้าปุระแปลว่าเมืองเป็นภาษาบาลีสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองเจริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมพระสมณโคดมแต่เสร็จแล้วคนพวกเราเนี่ยอีสานเราเนี่ยสองฝากฝั่งพูดอะไรพูดเร็วๆตามหลักภาษาศาสตร์ในการสมาทคำพูดสีโคตมะปุระก็เลยเป็นสีโคตบูรณ์สีโคตบูรณ์ไม่ใช่สีโคตรพัตบองตรงนี้นะมันเป็นคำพูดที่เก่ามากสีโคตรบูรณ์อาณาจักรที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมพวกเราพูดอะไรสั้นๆคนสมัยใหม่ไม่รู้คนสมัยเก่าอย่างเอาบุญแจกข้าวอย่างเอาบุญเขาสาเขาประดับดินเราเรียกว่าสองเขาแจกเอาหนังสือมาเทศสองเขาแจกสองเขาประดับดินสองเขาสักแม่นหยังสองจักความจริงสองมาจากคำว่าฉลองฉลองฉลองว่าไวเลยสองเข้าสากมาจากคำว่าข้าวฉลางเจ้าหัวมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวชัวน้อยมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวน้อยว่าไวเลยเจ้าหัวชัวน้อยไปเลยนั่นสีโคตมะปุระก็เลยเป็นสีโคตบูรณ์เป็นอันว่าบริเวณนี้พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาตลอดแต่เสร็จแล้วเป็นไงเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศไทยเอาเมื่อเป็นรัตนโกสินทร์มาก็ดีเมื่อเป็นอยุธยาก็ดีเมื่อเป็นสุโขทัยก็ดีเราก็จะเห็นในสุโขทัยนั้นหลักจารึกศิลาจารึกก็บอกอย่างหลักที่1ด้านที่2ว่าเมืองสุโขทัยธานีนี้พ่อคุณรามคำแหงมหาราชเป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองพร้อมด้วยชาวแม่ชาวเจ้าถวยปวดถวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักจำศีลมักทรงศีลมักโอยทานจำศีลกันในหน้าจำพรรษาการจนหมดหน้ากฐินแล้วจึงเสร็จนั่นจารึกถึงความเจริญทางจิตใจอยู่แล้วยังบอกว่าเบื้องทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยธานีนี่มีอารันยิกป่าเป็นที่สถิตของปู่ครูเจ้าผู้แตกฉานปีดกไตหลวกทั้งหมดลูกจากนครศรีธรรมราชมาหลักศิลาจารึกก็บ่งบอกถึงความเจริญทางจิตใจพ่อเมืองถึงคนหนุ่มคนสาวไปจำศีลกันต่อมาถึงอยุธยาอยุธยานี่รู้สึกจะเน้นมาทางวัตถุมากศาลาอเนกสร้างแสนเสาธรรมะจูงใจเบื้องสู่ฟ้าศาลาอเนกสร้างแสนเสาดูสิอย่างบางทีก็อยุธยายศยิ่งฟ้าลงดิน สะเจดีละอองอินปาสารข้างในทาทองและเนื้อนอกสมคือเจดีใหญ่ๆแล้วทาหุ้มด้วยทองในเนื้อนอกสมอย่างนี้และยังศาลาอเนกสร้างแสนเสาธรรมะจูงใจเมืองสู่ฟ้าอย่างนี้แสดงออกถึงความเจริญทางวัตถุมากในอยุธยาพอถูกเผาถูกไหม้ล้มละลายมาถึงกรุงเทพกรุงเทพก็ยังเน้นตามหลักอยุธยาในการสร้างวัตถุอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินยศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลื่นสิงหาปางรัตนบันเจิดราอย่างนี้เมื่อกับอยุธยาล้มลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นรัตนโกสินทร์ก็เน้นไปทางวัตถุอีกเหมือนกันนี่เราจะเห็นวรรณกรรมต่างๆทางภาคกลางทางอยุธยาทางสุโขทัยอ้าวทีนี้มาดูอีสานของเราอีสานของเราเมื่อก่อนยังไม่ได้ไปขึ้นตรงโน้นเรายังเป็นอาณาจักรล้านช้างสองฝากฝั่งนี้เราขึ้นกับประเทศลาวนู่นนะในตรงนี้เราจะเห็นได้จากวรรณกรรมปู่สอนหลานอินทยานสอนโลกกาพมุนีการซุ่ยแล้วก็หนังสือพวกลำพื้นเมืองคลองบูฮานยังคลองบูฮานนั่นคือ politics science and ระบบการเมืองการบริหารประเทศชาติอันมาพุทธศาสตร์ล่ำถูกสำคัญสอนให้ทานปีปองเหมือนห่างห้างพ่ายพื้นเสนาเหน่ามีคุณภูประเสริฐให้ทานเลือกภูแก้วปุนไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางางงามระว่างใบองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดแลดูแฟฝนฝนหล่นลมทึ่งหดแฟฝ่องตะลบหอดแดนใดซุ่มขน้าซัดชอบเชยห่วมเต่านี่เป็นญาติท้าแท้ถ้ำเงื่อนปุ่นเปียบกันเป็นหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตุ่มตายอายหนองเอ้ยคำนี้ฟังถูกไหมรวมสังคมมาเป็นอันเดียวเหมือนต้นมะม่วงต้นนี้พุทธศาสตร์ล่ำทุกสำคำสอนพระคุณจังหากห้างพ่ายขึ้นทีนี้ลำต้นให้ทานเลือกภูแก้วปุ่นไหวดังล่ำกองกำลังทหารมั่นคงเหมือนลำต้นหลังจากนั้นอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบตามตาปุ่นดังเป็นสาขางา งามระว่างไว้กิ่งก้านของต้นไม้เหมือนข้าราชการตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นหูเป็นตาแทนพระราชาองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยิ่งยอดแลดูแปรฝนฝนหล่นลมทึ่งหดแปรฝ่องตะลบหอดแดนใดซุ่มขน้าซัดชอบเชยห้อมเต่ามีเป็นยาท้าแท้ทั้งเงี่ยมปุ่นเปียบขั้นเมนหาบ่หมั่นสิผ้าต้นตุ่มตายกิ่งก้านเป็นพวกข้าราชการยอดเป็นราชาใบลูกดอกหมากเป็นประชาชนทั้งหลายทีนี้มันสำคัญรากมันสังโคคุณจังหากห้างพ่ายพื้นนี่พระสงฆ์องค์เจ้าเหลืองๆเป็นรากของต้นไม้ดูดเอาน้ำเอาปุ๋ยน้ำปุ๋ยคือธรรมคือวินัยเอามาลงลำต้นกิ่งก้านดอกไปเนี่ยท้าแท้ถ้ำเนียมปุนเปียบหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตุ่มตายคันห้าก็เป็นตะซัดขึ้นมาบาทเนี่ยหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าบ่เอาไหนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมห้าเน่าห้าตายฝนจะช่ำน้ำจะโชกใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ควายหาบมรดตายหากบ่หมั่นผ้าต้นตุ่มตายอาตมาว่าเอ๊ะแม่นอีหลีบ่ฮ่าคนโบราณก็บอกดีแท้ที่วัดอาตมาเนี่ยใครไปก็จะเห็นเป็นโคกแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันเขียวพัฒนาฮะไปดูเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเป็นหลุมยังไงพระเนรเนี่ยพากันขุดต้องอาบัติปาจิตตีพิสุขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตตีไม่ใต้ผู้ใดก็ต้องคือกันขุดเองมันซะเลยปาจิตตีซื่อๆบ่ได้กินพระจะไปกินไผยอมเพื่อพัฒนาขุดดินขุดเอาขี้หินแห่ออกให้บ่นับถือสรรเสริญกับยาหัวมันเราจะทำให้มันดีให้มันเขียวให้มันงามเอาขี้หินออกไปเอาดินดีๆมาใส่เอาต้นไม้มาปลูกต้นตะเคียนมันบ่ถือกันดอกกระโผงโหดน้ำบาดนี่หากมันไปได้ได้บ่นี่หากมันพัฒนาวายเดี๋ยวนี้งามเขียวปั่นยังเห็นบ่ล่ะถ้าหากมันดีร่ำต้นเอียงงามเบิดคนโบราณในอีสานนี่เมื่อกี้เราไล่มาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ยังเน้นกันทางวัตถุสุโขทัยยังเน้นกันทางธรรมอยู่พอทางอีสานนี่เกือบไม่มีทางวัตถุเลยเน้นไปที่ทางธรรมในการพัฒนาจิตใจหลังจากนั้นเราดูในหนังสือเก่าๆของเราเราก็จะได้พบอีกอย่างสถาบันทั้งสามเนี่ยเปรียบพุทธศาสนาก็ดีชาติก็ดีสถาบันมหากษัตริย์ก็ดีเขียนไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นคำว่าชาตินั่นปุ่นเปรียบได้คือดังชิ้นกายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เฉียบยั่งดำลงไว้มหากษัตริย์ปุนปานไห่สายง่ายเส้นประสาท สามารถพื้นแผ่สันประสานไหวทั่วขึ้นคนบ่มีศาสตร์เปรียบได้โดยดังตีนมือกุดคันบ่มีศาสนาคือจังหัวศีลกุ่นคือจังตาลปลายด่วนห้องพ้นเฮ็ดจนทนหากบ่เหลือเครือบ่เขียวจูนได้ตั้งแต่ลำพอจะฟังถูกนะไม่ต้องแปลถ้าไม่มีหัวใจมันก็ตายหัวใจหยุดเต้นอ้วนแค่ไหนก็ตามมีดูดีกินดีแค่ไหนมันก็ตายแต่ประสาทยังทำงานแต่มันไม่สมประกอบปั้มๆเป๋อๆก็ไม่มีประสิทธิภาพถึงแม้ไม่ตายพุทธศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เฉียบยั่งดำลงไปถ้าหัวใจหยุดเต้นประเทศนี้บ้านนี้ก็ล้มละลายอีกเหมือนกันคือศาสนาหมดบทบาทในสังคมประชาชนก็ดีข้าราชการทั้งหลายก็ดีมองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาเมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพุทธสมาคมที่รวมตัวกันขึ้นนั้นแสดงออกถึงความเป็นผู้มองเห็นคุณค่าของศาสนาต้องการจะนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาดำเนินชีวิตและช่วยกันจันลงสรรสร้างพุทธศาสนาเราจะเห็นได้อย่างนี้ในภาคอีสานเราและหลังจากนั้นก็สะท้อนภาพของสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขออกมาให้เราเห็นว่าท่านจะไปบ้านไต่ขอฝากห่อเกลือท่านจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเขาข้าพเจ้าอยู่บ้านขอฝากจังหันพร้อมทั้งของผ้าเพศแก่หมู่สังโฆจองข้าพเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันใดย่ามเมื่อมอดและนั่งมวยห้อมกันเมียนขาดทรงสวยสมจุดพร้อมสการไห้ทรงถึงไอ้หน่องเอ้ยแม้นที่ทุกอย่างให้ข้าพแม่นน้ำคนแม่นสิรวยหรือจนกระเพิงผ้ากันใดคือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาให้อยู่เย็นแม่นสิทุกอย่างให้กระพ่อได้อยู่น้ำกันคนที่มีสินถ้ำหากอยู่น้ำกันใดพ้นบ้านพีรีบ้านนองปองดองหักแกนทั้งง่ามถูกหยาดแขนเข้าว่านเอิญซอยกันเห็นไหมนี่คือสังคมในอดีตคือความเป็นอยู่ด้วยกันด้วยศีลด้วยธรรมสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเอาล่ะที่นี่มาถึงสมัยปัจจุบันที่เรากำลังมองถึงสถานการณ์ของพุทธศาสนายุคปัจจุบันพอถึงยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งฝรั่งยกเรือออกมาล่าอาณานิคมประเทศต่างๆทางตะวันตกของเราพม่าศรีลังกาอินเดียขึ้นไปจนถึงภูปานภูฐานเนปาลทิเบตไปจนถึงปากีสถานไปนู่นเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทางตะวันออกของเราลาวเวียดนามเขมรเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสประเทศไทยเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่เป็นเมืองขึ้นที่ไม่เป็นเมืองขึ้นนั้นเราอาศัยพุทธศาสนาเป็นส่วนช่วยได้มากเลยในสมัยที่พวกฝรั่งล่าอาณานิคมตรงนี้จะเป็นจุดแยกช่วยฟังให้ดีท่านที่เป็นปัญญาชนท่านจะเห็นได้ว่าจุดแยกมันอยู่ตรงนี้เมื่อฝรั่งล่าอาณานิคมเนี่ยประเทศไทยก็ได้มาปรึกษากันในยุครัชกาลที่2ที่3ที่4ขึ้นมาเนี่ยเราจะมาหันหน้ามาปรึกษากันว่าทำยังไงบ้านเราเมืองเราจึงจะไม่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งก็เลยประชุมกันว่ามีอยู่3วิธี1สร้างกองทัพเราให้เกรียงไกรที่สุดรบกับมันไม่ต้องกลัว2มีวิธีหนึ่งดำเนินการทางการทูตให้มันทันลูกทันคน3จัดระบบสังคมของเราการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆให้มันเคียงบ่าเคียงไหลกับฝรั่งถ้า3อันนี้เราเลือกเอาอันใดอันหนึ่งเราใช้ได้เราก็มาเลือกจะเอากองกำลังเนี่ยไปยันกับพวกฝรั่งไม่ได้เขาเก่งทางเทคโนโลยีเขามีปืนผาหน้าไม้ดีกว่าเราก็เลยเลือกเอา2อันหนึ่งดำเนินการทูตอย่างทันลูกทันคนไปเจริญสัมพันธไมตรีครบทั้งอังกฤษครบทั้งฝรั่งเศสครบทั้งโปรตุเกสที่มีอำนาจเดี๋ยวมันจะครบเสือไว้ขู่สิงฝรั่งเศสจะเอาย่านอังกฤษอังกฤษจะเอาย่านฝรั่งเศสมันจะต้องตีกันให้มันยากกันหงนี่คือใช้ระบบที่ความฉลาดอันหนึ่งแล้วอีกอันที่3เราเลือกตัวสุดท้ายกับตัวที่2อันที่3จัดระบบสังคมให้ทันฝรั่งทันฝรั่งยังไงรวบอำนาจจากศูนย์กลางรวบอำนาจจากทั่วไปเข้าสู่ศูนย์กลางจังหวัดสกลนครแต่ก่อนไม่ได้ขึ้นกับกรุงเทพนครพนมอุบลต่างกับปกครองกันเองอย่างนี้ปีนึงก็เอาสวยเอาอะไรไปถวายดอกไม้เงินดอกไม้คําไปกรุงเทพนะสวามิภักดิ์นะแต่แล้วก็ปกครองกันเองอย่าเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดผู้ใดเฮ็ดบ่ดีก็ฆ่ากันเองไม่ต้องมีส่วนร่วมกับทางกรุงเทพในการปกครองแต่ช่วงนี้เริ่มจัดระบบการปกครองเรียกว่ารวบอำนาจให้ไปขึ้นต่อตรงศูนย์กลางเซ็นทรัลออทอริตี้อำนาจจากศูนย์กลางยึดเมืองนั้นเมืองนี้ทั้งหมดไปขึ้นต่อกรุงเทพแล้วทรงเจ้า เมืองจากกรุงเทพมาปกครองเป็นเทศาธิบาลผู้นั้นผู้นี้เจ้าเมืองสกลนครเจ้าเมืองนครพนมเจ้าเมืองอุบลสรรพสิทธิสงฆ์ยังส่งมาจากกรุงเทพทั้งหมดนั้นคือทำตัวให้เหมือนอังกฤษอังกฤษที่มันยึดเมืองตัวไปเนี่ยหรือฝรั่งเศสทุกเมืองก็เป็น British Commonwealth of Nation เป็นจักรภพของอังกฤษเป็นเมืองขึ้นเราก็อย่างนี้สกลก็เป็นเมืองขึ้นกรุงเทพอะไรนะเอาล่ะเป็นอันว่าเราพูดด้วยความเร็วสูงเพื่อประหยัดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บการศึกษาต้องให้มันทันฝรั่งส่งคนเราไปเรียนเมืองฝรั่งจบจากเมืองฝรั่งมาแต่ก่อนต้องไปลงเรือไปจบจากเมืองฝรั่งมาก็ใส่เน็กผูกเน็กไทใส่เสื้อมากันมาเลยจบจากเมืองฝรั่งมาปั๊บการศึกษาแบบฝรั่งสังคมแบบฝรั่งเพื่อไม่ให้มันน้อยหน้าประกาศภูเถ่าทั้งหลายห้ามเปื่อยเอิกไม่ยิงหาเสือมนุษย์ผู้ชายคือกันการเกงแต่ก่อนนุ่งผ้ากระเตียวนุ่งผ้าจูงกระเบนบ่เอาเจ้าต้องนุ่งแบบฝรั่งไปตัดส่งขายาวมาหนุ่งเอิญว่าส่งฝรั่งว่าว่าเป็นได้ว่าส่งขาลังบัดเนี่ยส่งขาลังส่งขาลังส่งขาลังเพราะแต่ก่อนเราไม่นุ่งกระเกงพวกนี้ทั้งหมดนี้เราจัดระบบให้ทันฝรั่งทั้งหมดเลยแม้แต่การกินภูเถ่าเคี้ยวมาตัดเครือโพธิ์ประสันห้ามมันจะประทันฝรั่งฝรั่งเขาหัวหลอกเขาดูถูกแม่ไงโศกเศร้าขนาดย่ำนะคันเป็นได้ดีกับชุกอุ๊กอังไรเติบดูเท่ากันขนาดไปตัดเครือโพธิ์แต่ว่าในสมัยนั้นตัดเครือโพธิ์ห้ามเคี้ยวมากจับมาสั่นแล้วก็พัฒนาคนผู้ใดมีลูกดกได้กำไรมาสั่นเพื่อสิได้มีพลเมืองช่วยชาติไปตีกับฝรั่งไม่ให้ฝรั่งไม่ดูถูกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุมกำเนิดมันคนละกันแล้วการศึกษาเนี่ยสำคัญมากเลยจากการศึกษานี่เราไปเอาทั้งระบบชีวิตระเบียบสังคมเมืองฝรั่งมาหลังจากนั้นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบอะไรไปถอดแบบมาจากฝรั่งเมื่อการศึกษาที่ไปเรียนมาจากฝรั่งแล้วก็มาจับระบบการศึกษาแต่ก่อนเรียนในวัดพระเป็นคนสอนคนที่จะอ่านหนังสือได้ต้องเป็นนักบวชบวชเรียนเขียนอ่านเมื่อนักบวชรู้แล้วเนี่ยนักบวชจะสอนชาวบ้านแต่ก่อนชาวบ้านเชื่อพระมากบ้านเมืองสงบร่มเย็นบัดนี้ชาวบ้านไปเรียนเมืองนอกมาจัดระบบการศึกษาเอาโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนยุทธวันพระ8คำ14คำ15คำยุทธให้หยังยุทธอย่างศาลามันบ่ว่างพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิมาจำศีลพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิมาทำบุญในวันพระหลายๆนั่นเล็กน้อยเศร้าสกปรกบักหลาเมื่อเฮือนยุทธนี่ของเราอยู่วันพระฝรั่งเขาก็อยู่วันพระเหมือนกันวันเสาร์วันอาทิตย์วันสบาโตวันฮอลิเดย์คือวันพระเขาศาสนาคริสต์ไทยเฮาไปเรียนเมืองนอกฝรั่งมาเอาแบบฝรั่งมาบ่ยุทธได้วันพระเฮาบาดนี่ปักวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดว่าท่านโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในวัดวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างวัดเป็นโรงมหรสพเรียกว่าวัดเป็นโรงเรียนเด็กน้อยมาเรียนนี้พระเป็นคนสอนพระนั้นเป็นคนสอนชาวบ้านเป็นครูวัดเป็นโรงแรมไปค้าขายงายมือเอาเกวียนไปเอาม้าไปคำใส่ไปนอนวัดโลดเห็นวัดสมเห็นเงินเจ้าของโรงแรมที่มีตั้งเสียเงินสวัสดิการดีที่สุดในโลกมืออื่นเศร้าโจ๊กเขาวัดกินยามเพลกินเขาน้ำบัตรเองมือแรงไปหาขอในบ้านบอได้ซื้อเมืองไหนมันจะเจริญเหมือนประเทศไทยทางจิตใจขนาดนี้เรียกว่าวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลที่เข็บต่อไม่งอดกัดคางอุ่นอื่นๆโรงวัดยาคูมีบานอีกอย่างแน่ออกลูกแห่มาออกปนิมนต์ยาคูขึ้นมาสะเดาะเฮ่ผาบ่าอีกหลับเป็นผดุงคันไปในตัวแท็บเบิ่งดูแต่ก่อนมันดีขนาดนี้วัดเป็นอย่างนี้ข้าที่ปลูกว่านปลูกยาทานังไว้หมดวัดไปโรงพยาบาลแล้วนะวัดไปศาลอาญาผัวเมียผิดกันสัมพันธ์ทำไมตีกันหัวล้างข้างแตกประจำเดือนออกข้างหัวแดงใจวายยังเสียผู้เอาสิบหัวขาวเศร้าหัวหงอกมาเว้าบอฟังต้องสิป้ากันไปมนยาคูขึ้นมายาคูขึ้นไปเอ้ยพากันมาขับทั้งสองเศร้าสละเอ้ยหายคนที่ดีคนเถื่อหักกันนั่นจังหวานจังซื่นตั้งกันแล้วมันคืนมันคมคันหักพร้อมกันจึงได้แต่งงานกันจึงได้เอากันคันสร้างพร้อมกันมันได้ปากันได้หลายคือห่อนแหนมือหักมือแห้งกันลูกกันรับมือสิใหญ่กล้าหน้าบานบริตนบ่มันเป็นเล่นเฮือนดอกหน้าโซสาเฮ้ยดีใจหลายบัดนี้กราบพระเซาหนาทะเลาะกันกันเลิกดีขึ้นกว่าเก่าบัดเห็นมั้ยเป็นศาลอาญาผิดของต้องเถียงแดนให้แดนหน้าเจ้าได้หลายข่อยดึงหน่อยของเจ้าอยู่ผิดจะมาปลูกตายยังก็ให้ทั้งนี้ว่าซั่นผีกันแบกกระจกสิฟันหัวกันกำนันผู้ใหญ่บ้านคิดหัวขาสาวหัวงอกพูดไม่ลงเอ่ยนิมนต์โยคูมาเทศในฟังปันกันให้เสมอเดียวกำเกิงจะให้นักเพื่อนพี่เบาผุ่นบาปสีน้ำลาเอ้ย บ่ได้ค้อนแผ่นดินมาเกิดหรอกตายแล้วก็สิหนีจากคันเฮาเอาอยู่สิมันคดๆงอๆลูกเต่าเกิดมาก็สิผิดกันให้ติดฟ้านาติดแดนกันปลาเอ๋ยไปเอาเสื้อมาขึงรถมันเสื้อขิ้งนิ่งจังซี่ลูกเต่ามาก็สิบ่ผิดกันเอ้แม่นคนเพิ่นโดนนี่ว่าจังเอาเลยท่วมหลอดเรียบร้อยสบายเห็นมั้ยล่ะวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคังพัสดุสิแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงหลุมอีหยังมาขอถวยบวงควงจองอยู่วัดเปิ้ดขอกระบากสากระเบือมีพร้อมเป็นทุกอย่างของบ้านวัดสมัยก่อนหลังอย่างนั้นยังไม่พอนะหลังจะเป็นคังพัสดุยังเป็นโรงมหรสพด้วยไปดังมาล่ำอยู่วัดผ่านวาลาเนี่ยเอาบุญกระถินบุญพระเวทบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองสลาบุญปั้นข้าวจีฟังมาลำสลีหัวแปรบ้านห้องไรลงไปวัดเถอะมาเปิดอาลาลงวัดอยู่วัดทั้งนั้นสมัยนั้นวัดเป็นทุกอย่างประชุมกันชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านพบกันที่วัดแต่พอเราจัดระบบการศึกษาแบบฝรั่งปั๊บโรงเรียนออกจากวัดโรงแรมออกจากวัดตั้งโรงแรมขึ้นให้สมนอนบัดบัดโรงพยาบาลเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรออกมาจากวัดหนีออกจากวัดเบิดบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้ศาลอาญาสาธุหลวงปู่อายุมันคนยืนอยู่น้ำหลงน้ำหลานหลายๆโอ้บอกปันพอใหญ่ฟังไงกำลังสู่ยุคปัจจุบันที่มันกำลังจะมองสู่สถานการณ์ของพุทธศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเราเรียนวิทยาการแผนใหม่แบบฝรั่งหมดการค้าการขายอะไรต่างๆส่งไปเรียนก็เลยเอาแบบฝรั่งพระสงฆ์องค์เจ้าหมดบทบาทบาทนี่แต่ก่อนนั่นเว้ยพระสงฆ์องค์เจ้านี่มีสังฆานุภาพยิ่งใหญ่สั่งชาวบ้านทำอะไรได้พระเฝ้าอย่างคนเสือบัดแต่ก่อนขันพระขี้ข้านเสียงาวัดวัดสันตีกองตึงเติ่งตึงเติ่งตุ่มม้อยแบกเสียงสลับสลับขันมาวัดสันเทศให้ฟังเรื่องแล้วยุ่งไปหน่อยอติเตกาเลในอดีตการเอกสมิงปนสมัญีกีลาดังได้ยินมานี่ยังมีแล้วโตหนึ่งเขาไปหนุ่มไก่น้อยอยู่ในวัดหลอดหนุ่มไก่น้อยไปได้ไก่น้อยไปได้หญ้าแห่งๆไปถิ่มนอกวัดแล้วตัวนั้นตายไปว่าท่านได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เทวโลกก็มีแล้วว่าท่านเพราะจังสันสาธโวสปุริสาทั้งหลายจงไปเสียหญ้าวัดให้มันแตนเติดเด้อว่าท่านก็แบกเสียมสำราบสำราบลงวัดหลอดเพื่อจะได้เป็นเทวดาคือแล้วบาร์นี่เขาไปเสือได้บ้านี่เขาไปเรียนเมืองนอกมาแล้วจะไปตัสมาซาทาโวพอฉะนั้นต้องไปได้ย่าวัดเด้อไปเสียหญ้ามั่นบ่ดีบ่เขาว่าเสียหญ้าปอบ่ดีบ่เพิ่นเพิ่นนอนเฝ้าอยู่เห็นหยังนอนเว้นโกนท่าๆอยู่เขาว่าบาดนี่ผัดแม่นของเขาอีกไหนเลยนั้นหลังจากนั้นสมัยก่อนพระพูดอะไรคนเชื่อก็บ่บาปบ่บาปเรียกว่าตัวคนทุกข์ให้พ่อเล่าเขาตัวผู้เฒ่าเขาวัดจำศีลบ่บาปที่นี่อย่างมหรสพสมัยก่อนอย่าไปดูถูกพ่อแม่ว่าท่านทำผิดแต่กี่มันจะมีหลายปานนี้ปีหนึ่งมี12เทือหีด12ก็ยังไม่ครบตำหนามันอึดเข่าอยากป่าได้ได้บุญพระเวทันบุญกฐินหันจ้างมาลำมาลำข้ามาลำกฐินก็จะลำกันบุญกฐินนี่ผู้ใดเหตุก่อนเหตุแล้วได้อานิสงส์ยังไงอานิสงส์หามาติกาแปดเป็นจังไรกฐินบุญกฐินเนากฐินเศร้ามองเป็นยังไงไปฟังหมอลำก็ได้ความรู้รู้จากบาปบุญคุณโทษขันหมอลำมูสมัยก่อนพระเอกเป็นฝ่ายธรรมเชิญพระยามารก็คือฝ่ายอาธรรมเบิ้งแล้วก็อยากเป็นพระเอกอยากมีศีลมีธรรมมันมือคือคู่มือนี่หมอลำมูสันวายเบิ้งบักสองชั่วโมงยังหัวจักเป็นหมอลำมูจากจังไรไฟแสงสีเวอร์วาบเวอร์วาบยางซื่อมาบ่ได้แก้ผ่าเต้นตะกโยงโคงบังออกมาว้าฟรีดอมดีแค่เพิ่มมันจะเป็นหายคนเบิ้งเต็นตะกันยองคล้องบังออกมาบานตอกแม่นยังกะพักกะไปเบิ่งดีเท่ได้ล่ะโยกตีสนาคนเบิ่งพร้อมเสื้อผ้าก็เฮ็ดบ่ทันแล้วคักจำเอามานุ่งไปชื่อว่าจังได๋มันทำลายสมัยก่อนนั้นเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณหมอลำก็ลำเรื่องศีลเรื่องธรรมกล่อมเกลาวิญญาณให้สงบให้ลำงับให้รู้จักศีลรู้จักธรรมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีโรงมหรสพทางวิญญาณมีแต่โรงมหรสพทางกิเลสเอาหนังเข้าวัดเนี่ยอาตมาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเอาหมอลำโมเข้าวัดเหมือนสมัยก่อนท่านเอาเข้าวัดเข้าลำเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องพระเอกนางเอกเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่เดี๋ยวนี้โว้ยมีแต่ส่งเสริมกิเลสถ้ารักกันก็แก้ผ้าออกมาไล่กอดไล่จูบกันโลดอยู่ในจอนั่นขันสั่งกันกระชากปืนออกมาไล่ฆ่าไล่ฟันโลดให้อภัยกันไม่ได้ปลุกมันขึ้นมาฆ่ามันว่ารับจ้างตายว่าสั่น ตามล่า 30,000 ไม้ว่าซั่นแค้นนี่ต้องทําราคาหมดอย่าให้มีเหลือแม้แต่คนเดียวว่าซั่นเด็กน้อยหัวทอกําปั้นได้ไม่นอนกิ้งคลอมันเห็นในหนังแต่น้อยๆมันสิเป็นตัวหรือจะเป็นพระเอกไม่ทราบได้ใช้จังไดบาทนี่คือการศึกษาแบบฝรั่งเข้ามาพระสงฆ์เจ้าหมดบทบาทสิไปสอนไผ่ผะบัดนี่ตรงนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วนะช่วยฟังให้ดีพระสงฆ์เจ้าก็เก็บตัวอยู่ในวัดเมื่อเก็บตัวเขาจะจับโอ้ไปเฮียนแต่นักทำตีทำโททำเอกแต่ก่อนนักทำโทนี่ยังไปสมัครเป็นครูได้นักทำเอกไปสอบครูมูลได้เดี๋ยวนี้ก้าวประโยคเขาก็ยังมองข้ามเองว่าไม่มีกู๊ดวินอะไรเลยคำสอนทางศาสนาแห้งไม่มีผู้อยากเรียนบัณฑ์ตั้งโรงเรียนบาลีขึ้นมานี่ร้องเหลงไม่มีใครอยากจะเรียนเรียนแล้วยังมองเห็นว่าวิทยาฐานะการศึกษาทางนี้ใครจะรับรองให้ทำงานทำการมาหากตั้งโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยสอนทางโลกระดับ1 2 3หมู่มีเขาเลี้ยงบ่เจ้าบันดงหมักไฟลองให้อาจารย์มหามีที่นี่ตั้งโรงเรียนฝ่ายโลกระดับ1 2 3มีอีกบ่เขาเลี้ยงหลายพ่อสิมาญาติกันเฮียนเสร็จแล้วก็ซิกได้บักนี่ซิกไปใส่บั่นไปทำงานแล้วทำงานน่ะไปเป็นครูบ้างเป็นตำรวจเป็นทหารบ้างบ่เขาว่าจักเถื่อได้บักนี่เขาให้ยังบวชดนบ่แห้งหรอกฮู้จักบ่แห้งละว่าซั่นคันนี้ครูสิเทศมันเชิญพวกครูมาฟังเทศคันครูใดเพิ่นเคยบวชก็สํานั่นแล้วไปเทศเฮาก็เทศเป็นปัดหลายหั่นนี่เพิ่นยาครูเพราะสํานั่นน่ะนี่คือเอาความเป็นจริงของตนเองไปจับคนอื่นว่าคนอื่นจะเหมือนกับเราชื่อว่าพระในประเทศไทยจะเหมือนกับเราหมดบวชมาเพื่อจะเรียนไปเป็นเจ้าเป็นนายจังซี่ก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อในขณะนี้เมื่อวัดหมดบทบาทลงวัดคนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆนางๆเข้าคนหนุ่มๆก็ไม่อยากบวชบวชมาก็ไม่ได้เรื่องเหลือจากนั้นเหลือใครสิอยากบวชบัดนี้พวกหาอยู่หากินบ่กุมทรัพย์กุมปากแล้วมีอะไรหนีขี้ข้านตายหลายสร้างบ่ไปบวชว่าซั่นเรื่องลูกเรื่องเมียบ่กุมทรัพย์กุมปากอย่าเว้าอะไรเด้ว่าซั่นวัดบ้านนั้นก็ห้างอยู่ได้เพิ่นก็ว่าได้เพิ่นเครียดให้เมียเพิ่นเอาละมาเอาหากันไปบวชบัดนี้ถ้าบ่ได้ไปบวชกลายเป็นคนที่เป็นคนล้าหลังในสังคมการบวชในสมัยก่อนพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเป็นผู้นำทางความรู้แต่บัดนี้พวกที่เข้ามาบวชเป็นคนล้าหลังในสังคมความรู้ทางสังคมก็ไม่ทันได้แต่จบป.4ธรรมดาแล้วก็หาอยู่หากินบ่กุมซบกุมปากแล้วบางทีเป็นไข่ปัวบ่เซาไปบ้าไว้ได้บวชก็คือชี้ใครๆไว้ได้กินดีกว่าอยู่เฮือนเนี่ยพออยู่ต่อไปก็มีบัดเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นปัญหาที่สุดคนโบราณก็เลยเขียนไว้บัดในยุคนี้ท่านเขียนไว้ว่าคนสิพ่อใจสางสมผ่านเฮื้องฮูงเขตหมู่สังฆเจ้าสิงสิเสา00คนจะพอใจทําบุญในยุคนี้ยุคที่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางไฮเทคเนี่ยเพราะว่ามรดกทางธรรมพ่อแม่เคยนับถือศาสนาพุทธยังสอนไว้ยังเชื่อในหัวจิตหัวใจผู้เฒ่าบางคนคนหนุ่มบางคนที่ยังไม่มืดมนจนเกินไปก็ยังเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีทำบุญได้ขึ้นสวรรค์ทำบาปตกนรกยังมีความเชื่ออยู่เรียกว่าไออุ่นแห่งผู้ศาสนายังมีมากก็ยังเชื่อแต่ในความเชื่อนั้นบ่อยากบวชเด้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีรถเก๋งขี่เรามีรถติดแอร์ขี่เรามีมอเตอร์ไซค์ขี่มีโทรทัศน์มีวิทยุมีอะไรต่ออะไรบวชเห็นยังไหมทำบุญหนาทำบุญยิ่งใครรวยมายิ่งคิดมากชาติหน้าก็มีพันเอกสนอก็ยังวาอยู่เดตายแล้วก็ยังได้เกิดดูยังเห็นดูสิเฝ้าทำบุญหน้าเขาเนี่ยก็ได้ทำมันได้หลายกว่าเก่าว่าฉันเนี่ยคนโบราณบอกคนสิพ่อใจสั่งสมผ่านเฮียงหงศาสนาลวงเขา2,000ปีปลายเศษไปแล้วเนี่ยสงผู้ห่องเห็นแก่นยอดถ้ำหาสิยังเหลือหน่อยในข้องผู้โทวาดส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงปาปล่อยมีไม่ถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงพ่อได้หูหอมขี้ตัวหนาเห็ดพอมันคือนี่ที่นี่คุณพ่อเจสังสมผ่านเฮืองหุงเขตมูสังขเจ้าสิงที่เศร้าเสื่อมสูญในช่วงนี้เอาแล้วซุ่มหนึ่งนั่นขอให้เขาขับเรานับถือพ่อได้ตัวเฮ็ดจังไดเขาจะเสือเฮ็ดจังไดคนจะไปวัดข่อยหลายๆไปทำบุญในข่อยหลายๆฝันจังไดแน่พยายามขึ้นทำน้ำมนต์ยังไงจึงจะศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดกระตุ้นโทนไปพากันไปเฮ็ดพวกเติมนั่นเติมนี่เฮ็ดบ่เป็นก็ไปซื้อแบบมหัดเขียนโตขอมได้เพิ่นก็ง่องตาแง่งได้นะมะภาคะนะโมพุทธายะนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังหัดเขียนอ่านบ่ได้ดอกหัดเอาชื่อเอาชื่อมาให้สิเจิมบาดนี่ ของนั่นเก่งวันนี้ไปเติมซื้อรถใหม่ไปเติมเพื่อสิริมงคลพูดถึงตอนนี้ขอปองอาบัติอาตมาบวชมาเนี่ยยังไม่เคยเจิมเคยจิ้มใครน้ำมนต์ก็ยังไม่เคยทำแต่เคยทำมาครั้งหนึ่งน้ำมนต์แล้วก็เจิมครั้งหนึ่งฝรั่งซื้อรถใหม่ขับกูเลงออกไปจากห้างไปเจออาตมาพอดีเออเป็นโชคดีว่ะพูดลักฟอร์มี่ว่าสันโชคดีข่อยเห็นพระว่าสันนิมนต์อาจารย์ขึ้นไปส่งที่วัดฝรั่งเยอรมันเคยไปบวชก็อาตมาอดข้าว19 วัน 18 วันอดข้าวอดบุหรี่คนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วไปซื้อแล้วไปเจออาตมาก็ดีใจโชคดีวันนี้ได้เจออาจารย์ขอไปส่งเอาบุญทีไปส่งแล้วกลับไปหาเมียมึงอย่างงมงายคนไทยน่ะไม่เข้าถึงหลักธรรมซะส่วนมากไปเจิมอาจารย์นั่นอาจารย์นี่หลวงปู่ดังๆไปเติมโวยไล่ขยายเลยผัวนี่ไม่สบายใจต้องไปให้อาจารย์ชั้นเจิม My Master in บ้านแพทย์ว่าท่านอาจารย์ข่อยอยู่บ้านแพทย์ผมว่าท่านไปเจิมแล้วอาจารย์ข่อยจังดีว่าท่านเมียไปเติมที่อื่นไม่พอผัวจะเติมใหม่ก็เอาขันห้ามาใส่รถมามีเครื่องเจิมมาด้วยมาถึงมากราบมาจะมาเจิมรถอาตมาบอกเจิมทำไมฟอร์กูลักฟอร์ชามแอมิเลตว่าท่านเพื่อให้มันดีให้มันโชคดีบ้าฝรั่งก็โง่คือมึงยูโนบาทนี่ว่าท่านอาตมาก็เลยมาจะเจิมให้เนี่ยเอามาเติมเป็นภาษาฝรั่งเลย Drive carefully with my full name Don't be careless ว่าท่านฝรั่งบราโวว่าท่านวิเศษวิเศษว่าท่านฝรั่งว่าแปลว่า Drive carefully บอกขับด้วยความระมัดระวังDrive carefully with my full name ขับด้วยความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะ Don't be careless อย่าประมาทดีโลดบอกฝรั่งบนรถนี่จอดตากแดดแมลงเขาห่มเองได้บ่แดดเผาหัวเขาห่มได้บ่รถบ่ได้แล้วว่าซั่นนี่คือแมลงไปหาเหยียบคนเองได้บ่รถนี่บ่ว่าซั่นมันไปน้ําคนขับที่ต้องเจิมหัวคนที่จะไปเจิมหยังรถคนให้คนมีศีลมีธรรมมีสติสัมปชัญญะอันนี้ไปให้พระตัวกินได้ตะง่องตะแง่งนะมาพระธานโมพุทธายะไปเทศกรุงเทพเห็นรถทัวร์คว่ํา2คันลายขยายแต่ละคันก็ได้เพิ่นเจิมซะมันนอนตีแปลงดีแท้เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ในสมัยที่คนจะพอใจทำบุญมากเศรษฐีเท่าไหร่ยิ่งอยากจะทำบุญที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเนี่ยอยากทำบุญชาติหน้าจะรวยขึ้นกว่าเก่าในตรงนี้เองพระที่ไปบวชโดยเป็นคนล้าหลังในสังคมแล้วหาอยู่หากินบ่กุ้มซบกุ้มปากแล้วเมื่อหายแน่ขี้ข้านตายหลายเลี้ยงบ่กุ้มซบกุ้มปากสังไปบวชก็ไปบวชไปบวชเขาพระทำบุญหลายบัดนี้เลยพยายามเนี่ยเพิ่นจึงบอกว่าสงสิผ้ากันถิ่มวินัยป๋าปล่อยพาวินัยถือแต่หน่อยพ่อเดือดหูหอมเรื่องเข้ามาบวชด้วยความผิดหวังไม่ใช่ผิดหวังคือล้าหลังพ่ายแพ้ก็เลยเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เลยช่วยโอกาสซับลิเมตในศรัทธาของคนที่เลื่อมใสเฮ็ดจังได๋เขาสิทำบุญก็เอามากมากขึ้นสร้างก็มีไปมากับมือรถเก๋งขี่มีอะไรขึ้นมากขึ้นได้บาทเนี่ยถึงมีอีกพวกหนึ่งผิดหวังผิดหวังอะไรพวกนี้เป็นพวกหัวรุนแรงหัวรุนแรงสุดเหวี่ยงถ้าเป็นคารวาก็อาจจะเข้าป่าเข้าดงเป็นคอมมิวนิสต์สุดเหวี่ยงแต่นี่เป็นคนที่มีความตั้งความหวังไว้สูงส่งอยากเด่นอยากดังอะไรต่างๆผิดหวังทั้งนั้นไปเจอแต่ความผิดหวังก็เลยหันมาศึกษาธรรมะพอจับได้ประเด็นนิดเดียวธรรมะในบอกให้ละให้ลดให้เลิกให้อะไรต่างๆบวชเลยพวกนี้บวชแต่ไม่รู้ภาษาบาลีอะไรไม่สนใจทั้งนั้นเอาไปมาภาษาบาลีไม่ต้องพูดเอาภาษาไทยล้วนๆตีความพระไตรปิฎกเอาเองแหละทีนี้พวกนี้มาแข่งวันนี้แข่งสุดเหวี่ยงเลยเรียกว่าแข่งจนขั้งอีกพวกหนึ่งมาด้วยความล้าหลังจากสังคมมาหย่อนจนยานเลยฉันเศร้าก็เอนฉันเพลินแล้วก็นอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์ซ้ำวันน้ำวันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มสะกันเจ้าจะเอามุมไหนตัวน้อยขอเอาคอนในมุมแดงผัดบาลาคันนี้ยังสิพวกนี้ย่อนจนยานคือพวกล้าหลังในสังคมให้ซิบออกไปก็หาเงินบ่ได้บ่ได้ตอนนี้บวชคนทำบุญแล้วนี่อยากได้เขามาทำให้จังได้เขาสิทำให้เอาอืออย่างนี้มันก็เลยเกิดยุคนี้เรียกว่ายุคหัวเลี้ยวหัวต่อยุคเทอร์นิ่งพอยต์ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งว่ายุคกลับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองพวกที่ผิดหวังในสังคมพวกผิดหวังส่วนมากเรียนสูงสูงมุ่งหวังใหญ่โตมากแต่ทำอะไรไม่ได้ดังใจถูกกระทบกระเทือนด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่าง หันไปหันมาเห็นศาสนาสอนในทางอย่างนี้เออเราเข้ามาทางนี้คนยังนับถือศาสนาอยู่พอเข้ามาบวชปั๊บเข้ามาบวชก็มาศึกษาหน่อยก็เห็นแต่พระอื่นไม่ดีทั้งนั้นพวกนี้เคยไปสุดเหวี่ยงรุนแรงอยู่แล้วตนเองก็เลยสมาทานเอาสุดเหวี่ยงรองเท้าไม่ใส่เงินไม่เอาเนื้อปลาไม่กินกินมังสวิรัตคนอื่นเป็นงักเป็นมารมาดบาทนี่เอาแล้วบาทนี่ตีพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกไปคนละทิศละทางทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์อันเนี้ยเริ่มเกิดขึ้นหนึ่งพวกหนึ่งหย่อนไปจนยานพวกหนึ่งเคร่งจนขั้งแต่ความถูกต้องไม่ใช่หย่อนจนยานไม่ใช่เคร่งจนขั้งแต่อยู่ที่ความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาไอ้ความพอดีนี่ไม่เข้าข้างทั้งเคร่งไม่เข้าข้างทั้งหย่อนเป็นอย่างนั้นทีนี้เรากำลังจะหาคนที่พอดีสร้างความพอดีอย่างถูกต้องจะต้องมาแก้ไขทั้งเคร่งจนขั้งและหย่อนจนยานทีนี้เรื่องราวมันไม่เป็นอย่างนั้นตีความกันไปทั้งฝ่ายเคร่งจนขั้งและฝ่ายหย่อนจนยานก็แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นทีนี้ฝรั่งเอาละในขณะเดียวกันพวกฝรั่งไปสุดเหวี่ยงทางวิทยาศาสตร์ฝรั่งปวดหัวบ้านเมืองฝรั่งมีปัญหาลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยหันไปหันมาฝรั่งมาศึกษาศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่คันเจรันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมฝรั่งไม่นับถือศาสนาเก่าคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจจะไปบอกว่าพระเจ้าอย่างน้อยอย่างนี้เฮ้ยเขาบอก God is dead already พระเจ้าตายไปแล้ววะท่านพวกฝรั่งสมัยใหม่บ่เชื่อว่าพระเจ้ามีหรอกมันเอาไปเอามาหันมาศาสนาพุทธศาสนาพุทธซึ่งนักวิทยาศาสตร์อย่างอันเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เคยเขียนยอมรับเอาไว้ซึ่งโลกยุควิทยาศาสตร์นี่หนีไม่พ้นศาสนาพุทธอย่างอันเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เป็นผู้เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่สร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมานั่นดังๆแกบอกว่า the religions of the future will be a cosmic religion and it should transcend a personal god and avoid dogma theology ศาสนาในอนาคตนี่จะต้องเป็นศาสนาสากลจะต้องเป็นศาสนาที่ปราศจากพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่ใช่คำสอนแบบดอกมาแบบให้เชื่อตามต้องพิสูจน์ได้ทั้งทางจิตและทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์จะมีศาสนาใดที่สามารถรับมือความต้องการทางวิทยาศาสตร์นี้สุดท้ายอันเบอร์ไอน์สไตน์แกบอกว่า there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism ถ้าหากจะมีศาสนาใดสามารถรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศาสนานั้นจะต้องเป็นพุทธศาสนาฝรั่งก็เลยหันมาสนใจทีนี้คนไทยของเราเห็นฝรั่งสนใจพวกที่เป็นคนไทยโดยกำเนิดเรียนทั้งป.4ถึงปริญญาตรียังไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะเรากำลังวิ่งตามฝรั่งแต่ฝรั่งไปสุดเวียงแล้วไปไม่ไหวแก้ปัญหาไม่ได้กำลังกลับมาหาศาสนามันนี่นิ่งเต่าเสียแสงสันหกหินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพี่ล่าเข็มคาแท่งพวกฝรั่งกลับเห็นของเราดีเรากลับไปเห็นของเขาดีบ้างมันกลับกันบัวขี้แบ่บานเกิดกลางหนองพักพองนี้เมื่อพ้นตรงใบเป็นต้นบัวท้องขึ้นหัวสวนกำบานเก่าบอนเลิกตั้งเราตื่นสิไปห่งบอนเขินพวกฝรั่งไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเคยตื่นพวกเรานี่เคยรู้เรื่องพุทธศาสนาลึกแต่บัดนี้บอนเลิกตั้งเราตื่นไปห่งบอนเขินพวกนักเรียนไทยไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเมืองนอกฝรั่งถาม What Buddhist religion teaching ศาสนาพุทธสอนยังไงWhat about method for meditation development? อันเทคนิคในการปฏิบัติสมาธิภาวนาทำยังไงตากบาทนี่กุมขมับเลยกูไม่เคยเขาวัดจักเถื่อตั้งแต่อยู่เมืองไทยบาทนี่ในที่สุดไปติดกับฝรั่งฝรั่งเขาเรียนแล้วพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนได้แปลออกมาก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฝรั่งเรียนจบแล้วสนใจเรื่องสมาธิเห็นนักเรียนไทยไปถามเฮ็ดจังได๋เพิ่นสอนจังได๋สมาธิวิปัสสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงจักป่านนี่ปานตีใส่หูข้อยเลยบาดนี่บ่จักก็เลยคิดไว้มึงเด้อกูกลับเมื่อเนี่ยกูสิเฮียนกะคักไว้บาดอยู่ว่าซั่นบัดพ่อของดีอยู่น้ําของกูเพิ่นตัวละซั่นพอพวกนี้กลับมาปั๊บแหล่งที่จะให้คําตอบคืออะไรแหล่งคําตอบวัดพระพอกลับมาปั๊บก็เข้าวัด ทีนี้ผิดหวังที่สุดเขาวัดมาถามพระบาดนี้พระบ่จักพระเฮาบ่จักเฮาเองก็ไม่เคยสอนไม่เคยเรียนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรียนแต่นักธรรมตีทำโททำเอกสอบจักได้บ่ได้เอาแบบไปเบิ่งพยายามสอบไปโกงกันข้อสอบรั่วมาจากพวกมันเป็นความเสื่อมของศาสนาได้ใบประกาศแดงจึงคือไปถามธรรมวิจารณ์ว่าจังไดในเอธาภาษาที่มังโลกังตักผมสอบได้แล้วผมก็แล้วเลยว่าสันมันบ่มีอันดอกมันสิมาลืมใบปานนั่นขณะอาตมาบ่ได้นักธรรมเอกยังจำได้อยู่หลักมันทำชั้นเอกเท่าคู่มือนี่ในพระนี่เขาทองเสหูอยู่จำได้เท่าทุกวันเนี่ยอันนี้ตักสอบแล้วผมก็ลืมมันเลยขี้แท้โกงโกงโกงโกงที่นี่มาหาคำตอบพวกปริญญาพวกนักการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งผิดหวังจากเมืองนอกกลับมาหาคำตอบไปถามยาคูยาซาบอจักวัตสานีสานาอาตีเตกาเลยามพันเทศในอดีตการที่ผ่านมากีระดังได้สดับมาเขาก็หาวงามงาเขาอยากนอนจักไอ้อย่างว่าสันเทิงผู้เทศเทิงผู้ฟังมันสินอนน้ำกันนั่นเราเป็นจะฟังพระมีความรู้ป.4กับนักธรรมเอกซึ่งไปโกงๆมาพวกโยมจบปริญญาตรีโทความรู้ทางโลกก็พร้อมมาฟังคำตอบของพระสมัยใหม่ซึ่งพระเราไม่มีความรู้ทางโลกด้วยทางธรรมก็ยิ่งอ่อนไม่สามารถที่จะให้พิสูจน์ได้ทางหลักวิทยาศาสตร์เขาไม่พอใจเมื่อเขาไม่พอใจแล้วก็โชคดีอีกอันหนึ่งพระไตรปิฎกเราแปลเป็นภาษาไทยจากภาษาอังกฤษจากภาษาบาลีเขาก็ไปอ่านเองอ่านไปด้วยความมันเซนส์ด้วยความรู้ทางโลกมากเออมันต้องเป็นอย่างสี่อย่างสี่อย่างสี่เว้ยโอ้พระในอุดมคติต้องเป็นคนมากน้อยต้องเป็นคนสันโดษเอเดรชานวิชาสักกรรมมเสกบาลลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันเป็นหมอเป่าผีหมอเสกหมอเป่าหมอขับผีขับสังนี่เอ๊พระไตรปิฎกสอนแท้นี่คือด่าไปแท้เป็นความผิดไม่ใช่คำสอนศาสนาเป็นหยังพาเขาจะไปจังซี่ในที่สุดเขาผิดหวังเขาเห็นพระเราโดยทั่วไปเนี่ยไม่เป็นพระในอุดมคติที่เขาได้เรียนเขาก็ไปแสวงหาคำตอบบางทีก็ไปแสวงหาพระไปเจอพวกแข่งจนข้างเข้าบาดนี่เอาเลยได้พวกนี่เกิดก็มาใส่พุ่นเอาแม่ขอยพวกกินครับปลาขอยอีกอย่างปลากินกินจะพักไปหงาอันนี้จึงเป็นพระแท้บัณฑิตเขาว่าด้วยบัตรเนี่ยนี่มันก็เริ่มฉีกสังคมออกมาเขาก็ไปหาคำตอบคำตอบของท่านเหล่านี้ก็ตอบให้เขาอย่างนี้อย่างนี้ถูกใจเขาเองด้วยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะการศึกษาพุทธศาสนานั้นมันละเอียดมากในที่สุดเขาก็ไปยอมรับจากหนึ่งไปก็สองสามสี่ห้ามีแนวร่วมขึ้นมากมากขึ้นจากคนธรรมดาไปถึงเจ้าใหญ่นายโตขึ้นเห็นดีเห็นงามด้วยในขณะที่สังคมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันอยู่อีกพวกหนึ่งลดตัวลงมานุ่งเสื้อหม้อห่มน้อยๆกินน้อยๆกินมังสวิรัตนี่ซึ่งนี่จะเป็นของดีแท้มันเขารวมกันมากขึ้นมากขึ้นมีพลังมีอำนาจขึ้นกลายเป็นกบเฉียดหน่อยประหองอ่านโค้งสารให้แต่งูเผ่าผิดเหี้ยกลัวเกงย่านได้บัดนี้สถานการณ์ใหม่ได้เกิดขึ้นทำยังไงทีนี้เมื่อมีกำลังเข้าวะโสอิสริยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอีตรงนี้เป็นปัญหาที่สุดหลักแต่ความถูกต้องกับความถูกใจนั้นยังไม่ใช่อันเดียวกันพระธรรมวินัยที่ถูกต้องที่ดีงามนั้นไม่ใช่แข็งจนข้างและไม่ใช่หย่อนจนยานแต่อยู่ที่ความพอดีทำยังไงจึงจะเห็นความพอดีทางเป็นกลางตรงนี้เองเรียกว่ายุคเทิร์นนิ่งไปเทิร์นนิ่งไปยุคเลี้ยวกลับคนสมัยใหม่ขึ้นสึกเหวี่ยงแล้วกลับมาหาศาสนาเมื่อหาศาสนาแล้วไม่มีคำตอบที่ชัดเจนที่ถูกใจไม่มีพระในอุดมการไม่มีพระในอุดมคติไม่มีวัดในอุดมคติที่ได้ศึกษาก็เลยไปเห็นสิ่งที่ถูกใจก็เอาขึ้นเอาขึ้นตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาในบ้านในเมืองทีนี้ทำยังไงต่อไปแล้วก็มาถึงยุคที่เรียกว่าคอนเน็กชันไปภาษาแปลว่าคอนเน็กชันไปยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทำยังไงเราผู้เป็นสมาชิกของพุทธสมาคมเนี่ยจะทำให้ยุคนี้ดีงามขึ้นมาจากแข่งจนขั้งชาญจนยานให้มันเป็นความถูกความต้องความดีความงามอาตมามาเห็นว่าท่านอาจารย์มหานิธิเนี่ยกับวัดที่อาตมาอยู่มีความเป็นอยู่เกือบเหมือนกันแต่ที่นี่ท่านให้ความรู้ทางวิชาการท่านสอนนักธรรมตีโทเอกบาลีแต่ที่วัดอาตมานั้นวิชาการนี่อาตมาก็สอนแต่ไม่ใช่ระบบที่เราจัดกันอาตมาสอนตามระบบของพระไตรปิฎกแล้วที่วัดนั้นเน้นไปที่การปฏิบัติอ ันนั้นคือการศึกษาอันนี้คือการเรียนที่ท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจว่าการเรียนกับการศึกษานี่คืออันเดียวกันไม่ใช่เดี๋ยวนี้คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ว่าศาสนาในการปริยัติคือการเรียนคำนี่คือการศึกษาการปฏิบัติต่างหากไม่ใช่ขอให้ท่านสมาชิกพุทธสมาคมต้องเข้าใจว่าการเรียนปริยัติเรียนวิชาการนั้นคือการเรียนปริยัตินั้นกับการปฏิบัติกับการศึกษานั้นมันแยกกันการเรียนปริยัตินั้นคือเรียนรู้วิชาการทางศาสนาภาษาบาลีเรียกว่าสุตตะสุตตะพระสุตตะเรียนมากฟังมากแต่การปฏิบัตินั้นคือการศึกษาการศึกษานั้นภาษาบาลีว่าศึกษาภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยอย่างรูปแปลว่าตามสันสกฤตว่าศึกษาความจริงศึกษาบาลีนั้นแปลว่าศึกษาภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาอังกฤษว่า training training ตรงกับภาษาไทยว่าฝึกฝนตนเองฝึกตนการศึกษานั่นคือการฝึกฝนมีศีลสิกขาฝึกทางศีลให้ศีลสมบูรณ์สมาธิสิกขาฝึกทางจิตให้จิตสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นมีความคล่องแคล่วต่อการงานจำอะไรได้เก่งแพ่งอะไรได้ชัดเจนอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตสิกขาหรือว่าสมาธิสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญาให้รู้จักปลดปล่อยตนเองรู้แล้วไม่ให้หลงในความรู้เดี๋ยวนี้เรารู้กันมากทั้งนั้นเนี่ยปริญญาตรีโทเอกแต่ถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนายังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเพราะการศึกษานั้นคือจะต้องศึกษาทางปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขาเนี่ยปัญญาสิกขาให้เป็นภาวิตปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วคือรู้เข้าไปในความรู้ไม่ใช่หลงเข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในความรู้หลังจากนั้นรู้ความจริงในความรู้อีกทีหนึ่งหลายชั้นรู้จึงจะปลดปล่อยพันธนาการของความรู้ออกมาจากการครอบงำของความลุ่มหลงกลายเป็นปหานะปริญญาปริญญาที่ปลดปล่อยตนเองปหานฆ่าเสียซับดิ้งอานิมอลอินสติ้งฆ่าเสียซึ่งสัญชาตญาณอย่างสัตว์ธรรมดาธรรมดาการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงการมาเรียนรู้สิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสมิงสุมาท่องกันลิงคะวิพัตปัจจัยอยู่เพียงแค่นี้การศึกษาจึงไม่ใช่เพียงแต่นักคำตีโทเอกถึงประโยคเก้าเท่านั้นการศึกษาแท้จริงคือการอบรมสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้แก่มแจ้งปลดปล่อยตนเองจนเป็นอเสขะผู้จบการศึกษาในสมัยพุทธเจ้าจึงแบ่งพระอริยเจ้าไว้สองประเภทเรียกว่าพระอริยบุคคลสองพระเสขะผู้ต้องศึกษาอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาในสมัยพุทธเจ้าไม่มีเรื่องคำตีโทเอกจนถึงประโยคเก้าแต่ผู้จบการศึกษาของพุทธเจ้าเรียกว่าอเสขะคือหมดกิเลสก็ไก่ห้าวกำปั้นอาชิอานบ่ได้พอโตจ้อยพระอรหันต์นั่นแต่ว่าหมดปัญหาที่จะสร้างปัญหาแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นนี่คือการศึกษาเพราะเหตุนั้นที่วัดท่านอาจารย์มหานิชีเนี่ยท่านส่งเสริมภาควิชาการการเรียนรู้แล้วอาตมาก็มาที่นี่แล้วก็บอกอาจารย์มหานิชีว่าเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ชั่วอายุของเราที่มีอยู่เมื่อท่านส่งเสริมการเรียนให้เขาเข้าใจผมก็เบาใจเพราะท่านทั้งทำตีโทเอกนี่เพียงพอที่จะพูดกันรู้เรื่องในการปฏิบัติหลังจากนั้นท่านควรจะจัดลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยไปเข้าค่ายอบรมจิตอย่างน้อยที่วัดนี่วันที่1ถึงวันที่10แต่ไม่ทราบว่าท่านจะเอาด้วยหรือไม่ท่านนั้นท่านจะเอาแต่เรียนท่านจะไม่ศึกษานี่ก็น่าเสียดายที่สุดเพราะการเรียนอย่างเดียวไม่พอที่จะรักษาศาสนาไว้ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัทธัมมะสัมโมสสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่154 55 56หน้าที่180 81ไปเห็นปุ๊บทันทีว่าศาสนานี้จะเสื่อมพระธรรมนี้จะเสื่อมหรือจะตั้งมั่นเพราะเหตุ5ประการจะเสื่อมเพราะอะไร1ภิกษุสามเณรไม่เรียนธรรมโดยเคารพ2ภิกษุสามเณรไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพศึกษากับเรียนอันเดียวกันบ่บัดไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพ3ภิกษุสามเณรไม่ใคร่ควรธรรมโดยละเอียด4ภิกษุสามเณรไม่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม5ภิกษุสามเณรนี้ไม่แสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในธรรมกลางที่สุด เพราะเหตุ5ประการอันนี้เองพระศาสนาก็ดีพระศาสนธรรมของเราก็ดีเมื่อมันเป็นอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความอันตรธานอย่างรวดเร็วแต่เมื่อใดยังมีการศึกษาโดยเคารพการฟังการเรียนโดยเคารพการใคร่ควรอย่างละเอียดการปฏิบัติที่สมควรแก่ธรรมที่ตนเองได้ศึกษาได้เรียนได้ใคร่ควรมาแล้วและการแสดงธรรมสอนธรรมอย่างไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายที่จะรักษาพระศาสนานี้ไว้เมื่อนั้นศาสนานี้เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความไม่อันตรธานเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเดี๋ยวนี้แม้แต่การเรียนก็ไม่เคารพเดี๋ยวข่าวรั่วมาแล้วข้อสอบรั่วเพราะว่าข้อสอบเนี่ยครูหัวผู้เดียวผัดบาลีรั่วผู้เดียวผัดนักธรรมรั่วไปสอบกันย่างไปบอกให้กันอยากจะให้ได้อันนี้น่าเป็นห่วงอีกอันหนึ่งแล้วการปฏิบัติการศึกษานั้นการเรียนมันโกงได้ไปสอบในโกงได้สอบอะไรครูบาอาจารย์ไปบอกให้โกงได้ถึงจะบอกกล้าไว้ยังโกงได้แต่การปฏิบัติโกงไม่ได้การปฏิบัติโกงไม่ได้ตีระฆังไม่ตีสองครึ่งเพื่อนเขาลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพิกตนเองใกล้สิแจ้งจังยางโกยมานั่งนโมมาทำทาคืออึงดึงแล้วบอกกิเลสผมมดแล้วมันโกงไม่ได้เรื่องการปฏิบัติจะหลอกลวงไม่ได้โกงตนเองไม่ได้โกงคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ต้องเห็นกันชัดลงไปคือการทำลายความยึดมั่นถือมั่นการปล่อยวางความรู้แจ้งซึ่งสภาวะทั้งปวงเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ของพุทธศาสนาทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในยุคเทอร์นิ่งพอยต์ยุคที่นักการศึกษาปัญญาชนหันกลับคืนมาสู่ธรรมวินัยสู่พระศาสนาแต่คำตอบให้เขาไม่พอใจและบุคคลที่จะทำให้เขาได้เห็นหน้าเลื่อมใสเป็นบุคคลในอุดมคติยังไม่มีเขาไปเห็นบุคคลที่แข็งจนขั้นเขาก่อนนับถืออีกพวกหนึ่งก็เอื้อมละอาบุคคลที่หย่อนจนยานเขาก็เลยไปเข้ากับแข็งจนขั้นแต่ก็ยังพอมีบุคคลที่เป็นปัญญาชนของเราเนี่ยยังพอมีมากอยู่กำลังไม่เอาด้วยเข่งจนข้างก็ไม่เอายันจนยางก็ไม่เอาอีถึงตรงนี้น่าอุ่นใจหน่อยก็เลยพากันศึกษาก็เลยพากันประพฤติพากันปฏิบัติที่คนโบราณบอกว่าต่อไปนั่นกบเขียนหน่อยประห้องอ่านข้องสารเห็ดแต่งูเข้าผิดเสียกลัวเก่งหยาดนู้ซิ่งถ้ำตะบ้าไห้แม่บักดำกลมขาบเสื้อโคงสิมาหนอบหนอบไหวข้าหน้าเหนือมูสหมันต่อจากหันพญ่าถ้ำสิมาซอยหินอยู่หนามสิจมล่งคือเกาหมากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมแต่ก่อนบอกว่าหมากน้ำเต่าหน่อยเนี่ยมันอยู่บงบกกับเกิดเป็นของนักสิจุมจมล่งผืนสิลาก่อนกระดานหินนักหมื่นกับสิลอยลองหนามฟู่ขึ้นจังสะโนโซ่โพสีสอยสิจะย่อยหากยองให้สิกับจองขึ้นแถมสอนปงใบไม้จิงจอกสิได้ขึ้นนางไตค่ำคุ้มยอดห้าภัยพ้นทั้งข่ายหงคำผายเว่ยเว่ยหาเฮิร์นเมกสิมาหนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาแล้วก็ต่อมานู้สิ่งถ้ำตะบ้าไห่แม่บักดำกลมขาบเสื้อโคงหนบหนอบไหวข้าหน้าเหนือมูสมันหลังจากนั้นพญ่าถ้ำสิมาซอยคนจึงจะเกิดขึ้นคนที่ไม่แข็งจนข้างคนที่ไม่หย่อนจนยานคนที่มีวิจารณญาณมีเหตุมีผลจะมารวมกันคิดรวมกันพิจารณาแต่ก็คงหืดขึ้นคอพอสมควรเพราะว่ามันมีจำนวนน้อยก็ต้องมาทำงานกันอย่างนี้จึงบอกว่าพญ่าถ้ำสิมาซอยหินใหญ่หินฟู่อยู่หนามสิจมล่องคือเก่าหมากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมศาสนาจะเจริญขึ้นอีกยุคหนึ่งหลังจากนั้นจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจะถึงยุคนู้นบาทยุคไหนยุคจะหมดเกิดอันตรธานขึ้นเกิดลิงคะอันตรธานขึ้นมาธาตุอันตรธานเกิดเพศอันตรธานลิงคะอันตรธานต่อมาจะมีแต่เพียงผ้าเหลืองน้อยห้อยหูว่าเป็นพระเรียกว่าโคตละภูสงสงในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อในพันที่4สู่พันที่5อย่างนี้อย่างเราอ่านกันในหนังสือสังกาดยามเทศพระเวสสันดรอย่างนี้หลังก่อนที่มันจะเป็นเรื่องกันลิงค่าอันตรธานต่อมาก็จะมีพวกกระทงกระเทยมาบวชจะเจออีหมอเฮ้ยนางอันนี้เพิ่นสิเว้ากันเนี่ยเพราะความจริงนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้บวชเวลาบวชก็ถามว่ากันโดซี่เจ้าเป็นกระเทยบอป่ะเอ้ยก็เป็นบวชไม่ได้ถ้ารู้แล้วให้ศึกก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะเหตุนั้นเมื่อลิงคะอันตรธานแล้วก็จะเข้าสู่ธาตุอันตรธานอันนี้เราว่าตามดอกหนังสือหนึ่งหาจะจริงเท็จแค่ใดก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้เราก็สังเกตดูเอาเดี๋ยวนี้ยุคเทิร์นนิ่งไปยุคกลับคืนสู่ธรรมแล้วก็สับสนแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เลยจะอยู่ในระหว่างคอนเน็กชันไปยุคหัวเลี้ยวหัวต่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่สมาชิกพุทธสมาคมหมดอายุไปลูกหลานเราจะตามมาได้ไหมอันนี้เป็นมรดกที่เราจะทำขึ้นมาให้ได้ว่าทำอย่างไร ธรรมะนี่วินัยนี่ศาสนานี่จึงจะซึมซาบเข้าไปสู่ลูกหลานของเราได้โดยวิธีใดเราก็ต้องมาปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังทำให้มันเหมาะสมด้วยอุบายที่ชอบอย่างที่พระท่านบอกเวลาบวชปฏิรูปังปฏิรูปังโอปายิกังภาษาที่เกนะปฏิรูปไม่ใช่ภาษานักการเมืองเป็นภาษาบาลีแปลว่าเฮ็ดให้มันดีให้มันเหมาะสมอาตมาอยากจะชวนท่านทั้งหลายล่ะปัดนี้มาช่วยกันสร้างคนปฏิรูปเลิกสร้างวัดสร้างวากันทีเถอะพออยู่ได้เอาแล้วนี่แค่นี้เอาได้เนี่ยท่านสร้างไว้นี่พอแล้วทีนี้ดีใจอีกอันหนึ่งได้ทราบข่าวว่าที่วัดนี้ได้ตั้งมูลนิธิพระราชวิมลนี่ขึ้นมา 300,000 บาทสาธุอนุโมทนาดีใจขอให้เงินจำนวนเนี้ยได้เอามาพัฒนาคนเราไม่เคยคิดที่จะพัฒนาพระเนนในสมัยก่อนศาสนาอยู่มาถึงเราเนี่ยเขาพัฒนาคนขอเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งว่าในสมัยพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพอถึงยุคหลังๆเนี่ยอย่างสังคายนาครั้งที่3เขาต้องเฟ้นหาตัวบุคคลมาต่อสู้กับพญามารมารที่จะมาทำลายศาสนาก็เลยได้พระอุปคุตที่เราไปเชิญอุปคุตโอกาสาโอกาสาฟุงขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้าภายนอกมีออกตนเป็นประธานพากันจัดเครื่องสักการะบูชาการมากราบไหว้แก่พระยอดไทยอุปคุตเถระตนีฤทธิวิเศษเทรมิตรปักตาแก้วกุดีกลางนาทีแม่น้ำใหญ่มาใครในพรมจารีอยู่สุขศรีพระสงฆ์เฝ้าวัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเชิญอุปคุตมันมันมีเรื่องราวนั่นคือบุคคลที่เขาเลือกสรรมาต่อสู้กับพญามารสร้างคนแล้วก็ช่วงของพญามิลินถ้าท่านได้ฟังเรื่องพญามิลินเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาสร้างคนขนาดไหนมารักษาศาสนาพญามิลินมีเก่งพอๆกับยุคสันติอโศกรู้ป่าเสื่องอย่างท่านโพธิรักความรู้ป่าเสื่องว้อยพระสำเร็จสักหนึ่งสิไปใกล้เราได้บอกเรากระตุ้ยวาทะเฉียบคมสายฟ้าพระเจ้ามิลินพญามิลินเก่งพนี้เก่งกว่าโพธิรักนี้จนวัดห้างไป12ปีพระย่านไปใส่รถซอรถซอเก่งต้อนหน้าต้อนหลังศาสนาอื่นพวกลัทธิของปุรณะกสปมัคคลิโคสาวสิสเกสกัมพลนิคนนาทบุตรสันชัยเวรทบุตรปกุฏากระจายหนีเข้าป่าย่านพอบริวารพอต้องจำก็ได้หลากหลายพอดถือว่ามานี่ก็ได้หลังจากนั้นพระสงฆ์ในศาสนาเราเนี่ยก็สู้ไม่ได้ผ่านเถียงไปสู่เราบ่ได้แล้วขันว่าจังสั่นแล้วผันรวยองค์นี้ปนสิผันรวยองค์ท่านจังสิรวยออกห่างๆคู่ๆพระอริยะเจ้าท่านขี่ข้ามเถียงท่านไม่มีอัตตาที่จะเถียงกับคนมันผู้ซีมีงานนั้นก็ห้างเท่านั้นแล้ววัดหนีหนาย่านพญามิลินสอบไปเห็นหนาลงหนาถามหลอดในที่สุดห้างบัดนี้ก็ประชุมกันได้บัดนี้พวกพระอรหันต์ว่าถ้าพวกเรามามัวกลัวปุถุชนที่เก่งกาจอย่างเนี้ยใครจะรักษาศาสนานี้ต่อไปมันก็เละเท่านั้นต่อไปนี้ก็หมดศาสนาไปไหวเอาเถอะพวกเรามารวมกันเรียกประชุมที่ถ้ำลักขิตาเลนะพระอัสคุตพระอรหันต์พูดเฮาเรียกประชุมในตำนานของมิลินทะนั่นเรียกประชุมพระอรหันต์เต็มในถ้ำตั้ง400 500เป็นพันมีเท่าไหร่เรียกมามัดเอาเราทั้งหลายใครมีสติปัญญาเก่งกล้าพอที่จะปะทะคารมโตวาทีกับพญามิลินปราบให้ลงสถีมิฉะนั้นเราอยู่กันไม่ได้นะนักบวชสมณพราหมณ์หวาดกลัวไปหมดไปใส่เราไล่ขานี้สัมสู่เราบ่ได้ปรากฏว่าพระอรหันต์สั่นหัวพวกผมบ่เถียงดอกว่าสันยอมยอมพระอริยเจ้ามันเถียงกับปุถุชนไม่ไหวปุถุชนมันเถียงเอาแพ้เอาชนะผู้หนึ่งเถียงเอาความถูกความต้องเถียงไปเถียงมาสู่มันบ่ได้ขี้ข้านเราไม่มีอัตตาที่จะไปเถียงขนาดนั้นเลิก3วันประชุมกันยังไม่มีใครเอาในที่สุดก็เลยถามมาในที่ประชุมนี่หมดหรือยังหมดแล้วบ่ได้เข้าที่มาเนี่ยหมดสู่องค์แล้วบ่เนี่ยหมดแล้วว่าซั่นมีองค์นึงลุกขึ้นยังอยู่เด้อว่าซั่นยังมีองค์นึงอยู่ผู้เฮ็ดผู้พานสมมุตินะองค์นั้นไม่มาครับชื่อพระโลหณะท่านนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติสบายรับหูรับตาเป็นนี้กินผึ่งก็ขนบนหัวซ่ามือว่าท่านโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เป็นความเป็นความตายของศาสนาต้องไปเอามาพระก็ไปตามมาเพื่อง่ายอย่างอาตมานี่อยู่ป่าอยู่เขาเวลาได้ห่างการคณะสงฆ์เรียนไปกลางค่ำกลางคืนก็ได้ไปเพราะพระพุทธเจ้าท่านวางครุกาสังคสอานาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่ถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองศาสนาจะล่มจะจมนี่ต้องรวมกันต้องช่วยกันท่านองค์นี้ไม่มาก็เลยให้พระไปตามไปตามมาแล้วก็เลยถามว่าเป็นหยังเจ้าจังบ่มาบ้านเมืองจะล่มจะจมศาสนาถูกเบียดเบียนด้วยลัทธิอื่นๆมากๆแล้วเนี่ย ท่านทำไมไม่มาช่วยกันคิดโอ้ยว่าฉันผมเป็นพระผู้น้อยไม่ใช่เถระเป็นเถระผมไม่มีความรู้ความสามารถผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้ผมคิดว่าพระเถระทั้งหลายประชุมกันคงช่วยกันได้ยังเก่งก็ให้ผมตักน้ำให้บูกินได้ย้อนอยู่ดอกปัดตาดกวดยู่นี่ได้ยุบว่าฉันได้บ่ได้ก็ต้องมาซอยกันแหมมาออกความคิดช่วยกันว่าฉันในเมื่อท่านไม่มาทำยังไงโหวตเสียงคณะสงฆ์ทำยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ลงโทษได้แม้แต่พระอรหันต์ก็เลยบอกลงโทษองค์นี้ให้รับผิดชอบปราบพญามิลินปาดโทษบอกเป็นตะอุกจะอังทางท่วงแท้อุกอังเอาจะให้ผมปราบจังไรในที่สุดก็ประชุมกันว่าผมไม่มีปัญญาไม่มีความรู้พระทั้งหลายก็ประชุมกันถ้าเราไม่มีเราต้องสร้างคนนี่เหมือนท่านอาจารย์มหานิธิกำลังสร้างคนยังอาตมาเนี่ยก็สร้างคนใครไปวัดอาตมาไม่เห็นแม้แต่ตู้บริจาคนี่ยังสิสร้างคนอยากบริจาคคนรับบริจาคผู้ใดสิเอาลูกไปบวชหัวดีๆเพิ่นบ่จักไปได้คันหัวดีๆเพิ่นจะไปบริจาคไปเป็นแพทย์เด้อบักหลาใหญ่มาไปเป็นแพทย์ว่าซั่นหัวดีๆไปเป็นตำรวจเว้ยว่าซั่นนั่งรถดีๆไปเป็นทหารไปเป็นนักบินมีบ่หัวดีๆโอ้ยอยากไปบวชนำอาจารย์สมภพเด้ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนารักษาพระศาสนาซอยเพิ่นบ่เพื่อนดมกาวแล้วบ่เป็นบ้าปั๊มๆเปิ้ลๆบ่เต็มบาทแล้วเฮ้ยเอาไปให้ผู้ขาในท้องอั้นว่าสันวันนั้นไปเทศที่อุดรเทศจบมากราบเป็นสจ.เป็นเจ้าของรถบ้านเป็นเจ้าของฟาร์มโคดมมากราบผมอยากไปส่งอาจารย์ที่วัดไปส่งอย่างจะฝากลูกชายไปอยู่นำอยู่ใส่ลูกชายส่งไปเรียนโรงเรียนฝรั่งเดือนละ30,000ครับเดี๋ยวนี้มันเสียแล้วโวยดมกงดมกาวติดทินเนอร์เฮโรอีนกับหมูลูกดีๆบ่มีบ่ผู้ดีๆเอามาฝากแน่อาตมาถามอันบ่ได้สแตกแล้วผลจริงๆเอามาให้ไปเสียจักได้บาทแน่อาตมาก็ยังนึกยากอยู่เดี๋ยวนี้พวกเราไม่เคยคิดกันอย่างนี้ทีนี้ก็เลยพระอรหันต์บอกต้องสร้างคนสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาปราบพญามิลินนี่เอาซอยกันนี่พวกท่านทั้งหลายสาธุชนชาวพุทธสมาคมสมาชิกพุทธสมาคมสกลนครทั้งผู้เรากำลังรวมกันสร้างคนช่วยกันสร้างคนสร้างให้วัดแห่งนี้มีสถานการศึกษาและให้มีทุนในการศึกษาความเป็นอยู่ของท่านพอไปได้แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้อยากจะสร้างให้ไปเป็นนักปฏิบัติบ้างอย่ามีแต่นักเรียนมีแต่เรียนๆส่วนมากเรียนเนี่ยมันเรียนตั้งเรียนออกไปเรียนออกไปหลดห้างออกไปมันหลายเรียนโคตรเรียนหอดร้อยอันโคตรปลายแถวอยู่คนคันเรียนเข้ามาจังสิจังสิจังสิใกล้เข้ามาใครแน่ส่วนมากนั่นนะมันมักจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้ส่งไปเป็นนักปฏิบัติบ้างดีๆกัดแถวก็ฟันบูชาพระพุทธเจ้าในกระเทือนทีนี้พระอรหันต์ก็เลยตกลงสร้างคนสร้างคนสร้างจังไหนต้องลงโทษท่านองค์นี้แหละสร้างจังไหนผมเถาห้อมสิตายกับว่าฉันท่านเลยบอกว่าพระอัสสคุตผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เถาบอกว่าในบ้านนี้บ้านดงมาไฟนี่พูดง่ายๆสมมติในบ้านดงมาไฟเนี่ยมีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อนาคเสนหัวมีขนาดIQ ในสมองสูงยิ่มได้ห่วยผู้นี่แต่ว่าพ่อแม่มันไม่ได้ถือศาสนาพุทธมันถือศาสนาอื่นคันสิให้ดีเฮ็ดจังได๋สิได้เด็กน้อยผู้นี่มาบวชเอาคนหัวดีจังซิเอามาบวชให้มันเรียนเก่งๆแน่มันปฏิบัติอยู่ช่วยฟังให้ดีเรากำลังพูดกำลังเข้าอยู่ในลักษณะแบบท่านอาจารย์มหานิธิกำลังสร้างเด็กหัวดีอยู่เนี่ยต้องให้มันเรียนก่อนแล้วปฏิบัติในที่สุดบอกไปเอาเด็กน้อยผู้นี่ไปเฮ็ดจังได๋ล่ะพ่อแม่มันบ่นับถือศาสนาพุทธต้องให้พระโลหณะที่ถูกลงโทษนี่เจ้าไปเวียนเอาให้ได้คันเอาเด็กน้อยผู้นี้มาบวชได้จึงสิบดโทษที่เจ้าบ่มาประชุมนำหมู่ปาก่อนว่าท่านไปอยู่ทุกวันไปบิณฑบาตไปฮอดก็ไปยืนเจ้าเฮ้ออยู่เฮือนหลังนั่นแหละเขาบ่นับถือศาสนาพุทธก็ไปยืนเขาบ่ใส่บาตรให้สักเถื่อ7ปีกับ10เดือนต้องไปยืนอยู่หันครูบ่ใส่บาตรให้ก็อย่าไปยืนจัก10นาทีนี่เขาบ่เอาน้ำกระตำพูดเห็นบอกความพยายามของท่านของพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายพยายามที่จะเอาคนมาสร้างให้มีคุณภาพในศาสนา7ปีกับ10เดือนเด็กคนนี้ไปเรียนไตรเพศของพราหมณ์จนจบหัวดีมากจนไม่มีอาจารย์สอนแล้วทีนี้พอ7ปีกับ10เดือนมือนั่นผัวกับเมียฮิตกันแน่แต่เศร้าใจบ่ค่อยดีลงจากเงินยางตื้อตีนตึ้งตึ้งมาเห็นพระยืนเธอเลยยืนสงอปูนบาทมันเห็นอยู่เมื่อน่ะ7ปีจน10เดือนห้ายไอ้หน้าบักหัวล้นว่าซั่นมึงมายืนอยู่ที่นี่ทำไม มึงได้อะไรที่นี่ไปเอเปหิบอกใช้หัวไปให้พ้นท่านพระท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็เดินไปบิณฑบาตไปให้อื่นบาขากลับมาค่ะท่านมายืนอีกยืนอีกไอ้หมอนี่มันให้ให้พระแล้วมันระบายพระมันก็ไปทำงานมันก็กลับมาพ่ออีกมึงยืนอยู่ทำไมที่นี่ผัดบาลาเนี่ยบอกให้ใส่หัวไปให้พ้นมึงได้อะไรมึงมาที่นี่พระองค์นี้ท่านก็ยิ้มยิ้มพระโลหณะท่านบอกว่าเจริญพรโยมอาตมาได้นิดหน่อยประทับบาทโฮมันเนี่ยกูใส่บาทให้เราบอกว่าฉันบาทเนี่ยเติมทื่อเพื่อนก็ไปตึ้งตึ้งตึ้งพระท่านก็เดินไปเลยเคลื่อนไปด่าเมียเต่งเต่งอยู่บ้านมึงใส่บาทโอ้มันนี่ว่าฉันพูดได้บอกมึงใส่ว่าฉันเมียก็เลยบอกเอ้ามันหยังบาทนี่คือเป็นหนักเป็นมานมาบังแก่กันกันฮะมึงจะมาหาเบ้าว่าฉันมึงใส่บาทให้ยังว่าฉันเพราะเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธเลยทะเลาะกันหัวกับเมียกว่าจะรู้เรื่องได้หน้าดำตาแดงเกือบจะวางมวยเกือบจะเอาเมียให้กระสอบทรายแล้วเมียบอกว่าข่อยบ่ได้ใส่ข่อยบ่ได้ใส่เห็นอยู่ที่นี่ให้ข่อยตายฟ้าผ่าหักเลือดลงแดงหัวก็เลยวางใจว่าแพ้พระขี่ตัวให้พิษกันแล้วบาดนี้